อุปนิสสยทุกขนัย575นเหตุปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอธิปติปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอนันตรปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนสมนันตรปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนัสหัชชาตปัจจัยกับอุปนิสสหปัจจัยมี9วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนนิสสยปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนอินทรียปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนฌานปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนมรรคปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระโนอัตถิปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระโนอวิคตปัจจัยกับอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระอุปนิสสยคตนา576นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออุปนิสสยอารามณะและอธิปติมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี7วาระณนิสสยปัจจัยกับละมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระณกรรมปัจจัยกับละมี7วาระณวิปากปัจจัยกับละมี7วาระณอาหารปัจจัยกับละมี7วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี7วาระณฌานปัจจัยกับละมี7วาระณมรรคปัจจัยกับละมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระโนอัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี7วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออุปนิสสยอารามณะอธิปติปุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี1วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี1วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระณนิสสยปัจจัยกับละมี1วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี1วาระนากรรมปัจจัยกับละมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี1วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี1วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระนาฌานปัจจัยกับละมี1วาระนามัคคปัจจัยกับละมี1วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี1วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออุปนิสสยอารามณะอธิปตินิสสยปุเรชาตะ

นวิปากปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนาอินทรียปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนาฌานปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนาฌานปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนมัคคปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระโนอธิปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระโนอวิกตปัจจัยกับปัจจัยสองคืออุปนิสัยและกรรมมีสองวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออุปนิสัยอนันตระสมนันตระกรรมนัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิสัยมูลกนัยจบปุเรชาตทุกกนัย577นเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนานิสัยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาฌานปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนามัคคปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตคตนา578นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสามคือปุเรชาตอัตถิและอวิกตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระ

นัสสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือปุเรชาตะอารามณะอธิปติอุปนิสัยอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัคกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือปุเรชาตะอารามณะอธิปตินิสัยอุปนิสัยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัคกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือปุเรชาตะนิสัยอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปุเรชาตะมูลกนัยจบปัจฉาชาตะทุกกนัย579นเหตุปัจจัยกับปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนนิสัยปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ นกรรมปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนฌานปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะคตนา580นเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือปัจฉาชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระนอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนานิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนฌานปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตะมูลกนัยจบอาเสวนทุกกนัย581นเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนอารมณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนานิจยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนฌานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาเสวนคัตนา582นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออาเสวนอนันตระสมนันตระอุปนิสสียะนัตถิและวิคตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนฌานปัจจัยกับละมีสามวาระ นมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนมูลกนัยจบกรรมทุกกนัย583นาเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาอารมณปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาอนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาสมนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาชาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระนานิสัยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาอาเสวนปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาอาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระนาอินทรียปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาฌานปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนามัคคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี5วาระโนอติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระโนนติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี7วาระโนอวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระกรรมปกิณกะคัตนา584นาเหตุปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอารมณปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอธิปติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอนันตรปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาสหชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอัญญปัจจัญญปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนานิสัยปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอาหารปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาอินทรียปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาฌานปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนามัคคปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระโนอติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระโนนัตติปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระโนอวิกตปัจจัยกับปัจจัย2คือกรรมและอุปนิสัยมี2วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือกรรมอนันตระสมนันตระอุปนิสัยนัตติและวิกตะมี1วาระณอารามณปัจจัยกับละมี1วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี1วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระณนิสัยปัจจัยกับละมี1วาระ